Ja, det är bra. Håll käften du där borta i stolen. Hallå där. Jag säger som Lars. Hallå där. Hallå där. Ja, just det. Vad säger du om mig? Det är visst någon som är tillbaka. Har ni saknat oss? Säger du. Dålig respons, skulle jag säga. Någon sexistisk röst. Hallå. Nej, men så här är det. Vi har ju faktiskt varit borta ett tag. Mycket, mycket. Vad ska vi, hur länge har vi varit borta egentligen? Par, tre månader va? Ja. Vi kan säga att det är delvis, om vi ska förklara, lite så är det ett självvalt där. Vi har helt enkelt, alltså folk som, man slutar ju på topp, sägs det ju. Och vi stod på topp och sen slutade vi. Men sen har det varit, sen har det varit en jävla press liksom. Det är folk, ja, kräver ju i princip, våra, inte våra huvuden på ett fat. Det, vore ju, det är ju tvärtom. Det gör väl vissa säkert. Det tror jag. Men det kommer de inte få. Hur som helst. Så har vi, när vi beslutat att återuppta den här fantastiska podcasten. Eller? Ja, det har vi beslutat oss för. Vi spelade väl in en 20 avsnitt i höstas och somras och våras. Och sådär. 20 avsnitt tror jag det finns, ja. Och succé är ju ett litet ord i sammanhanget. I frågan, ja. Ja, så här är det i alla fall nu. Grejen var ju att vi spelade in det någon gång i november, december eller vad. Och sen, men sen fick vi ett erbjudande om att uppträda med den här podcasten, jag och Johnny, på IKs grabbkväll heter det då. Ladies Night-motsvarigheten 12 januari. Vi blev ju så jävla nervösa. Mm. Men vi tackade ju ja till det i alla fall. Och de sålde ju slut det här. Och det blev ju liksom 200 pers drygt, tjocka hockeygubbar som har betalt jättemycket för att gå och titta på det här. Och vi visste... Det kändes jävligt rätt när vi sa ja, men sen insåg vi att vi måste ju göra något vettigt av det här, men det går ju inte bara att blaja. Vi måste ju säga att det blev vettigt. Det var ju nervöst, jag sov inte dagen innan. Nej, det var, men framförallt kan man ju säga då att vårt fokus där hamnade ju på hur fan löser vi det här, hur gör vi en livepodd? Ja. Och vi hade ju väldigt långt gångna planer på att ta in väldigt känt folk. Det var nära, både Henrik Rydström och Håkan Juholt tackade ni ja. Kan man säga elfte timmen, det är ingen överdrift. Nej, elfte timmen tackade de nej sen båda två. Och det var väl med facit i hand tur kanske på ett sätt. För det blev, jag tror det blev roligare utan dem. Vi gjorde en frågesport, vi sjöng en sång. Vi latchade lite själva så där och höll på. Och det blev jävligt kul, 45 minuter eller något. Men nu skriver ni låten, nej, skit i det nu. Ja, men vi kommer att spela upp låten vi har skrivit. Vi hoppas det, om jag lyckas få över... Ni som var där i alla fall, det var en ganska uppskattad låt om hockeyn i Oskarshamn. Den låten kommer som att spelas är, sist i programmet. Den är väldigt högaktuell fortfarande, det stämmer mycket. Ja, den spelades upp när Fredrik Söderström stod på scen ihop med oss där. Men vi pratade i 3 minuter om det låter som vi sitter på en jävla TCO-möte. Vad är det? Vad är TCO? Det vet jag inte. Hörru, vi har en gäst här idag. Vi har en hemlig gäst som vi kanske inte kommer avslöja om det. Det kommer vi inte göra. Vi ska säga så här. Nu har det gått 3:20 av den här. Vi ska tala om att vi sitter på ett hotellrum i Västerås. Mm. Klockan är 00:30. 32. Julio Scandella. Julio. Nu, det var ungefär vid den här tiden som... Nu öppnar gästen en öl. Nej, det var vi 3 på natten. Han mässade Söderström och skrev att han... Det kommer från båda håll. Det både bajsades och spyddes. Ja. Men vi har en högt uppsatt... Företagare. Företagsledare med oss ikväll. Jag tror inte, vi kommer bolla över till honom ibland, men vi kommer inte... Av en slump hamnade vi på samma hotell kan man säga idag. Ja, sen hade vi samma intressen. Ja. Dricka över. Gå på hockey. Vi, John och jag är här och jobbar ikväll. Vi har varit på Västerås IK. Västerås vann med 4-3. Lite orättvist. Men den ska vi inte snöa in på. Vi kan väl... vi behöver inte snöa in på den, men vi kan prata lite om den. Företagaren här vi har med oss då, han var också på matchen. Och ja, vi bollar in lite. Du kan ropa hej i alla fall. Hallå. Vi kommer inte avslöja vem det är, men vi har i alla fall en gäst idag som är ett tredje hjul. Och ja, men han får det är ju lite för lite en sån publikfrieri, för att Daniel är ju inte med oss ikväll. Mm. Och han kommer säga funderar vi inte lite, mycket funderar vi inte lite på sparka Daniel? Nej, vi inte funderat på det. Det är väl inte ett enda avsnitt vi inte funderat på att sparka honom. Nej, nu har vi pratat om... Han har blivit smal också, fanskapet. Ja, ännu en anledning. Ett skäl, en anledning för så här, i alla fall, men vi ska börja, om vi börjar lite kort med hockey då, i alla fall. Vi, det är ju, just nu är det en del av vårt liv, det är det ofta. Men just nu är det det, eftersom vi är ute på... Idag, vi kan börja med så här. Idag åkte vi på en hockeyresa från Oskarshamn till Västerås. Det var en gång. Nej, men då... Och vi, det var en mysig dag ändå. Vi åkte vid 11. Halv 11. Strax innan 11. Strax innan 11 hämtade jag dig hemma på ditt hem på Åsavägen. 14 kan man säga. Ja, vi var lite senare för jag var tvungen att... Ja. Det är känsligt det där. Jag är nog tvungen att bajsa, men jag tycker det är äckligt att säga så ens. Ja, du kunde inte... säga bara att du skulle säga något annat. Ja. I alla fall så hämtade jag dig och sen åkte vi till Norrköping och så gick vi in på... Kan det heta? Medley heter det va? Bad, i alla fall äventyrsbadet i Norrköping. McDonald's var vi förklart att vi var på McDonald's först. Ja. Ja. Och sen var, sen var vi på äventyrsbadet i Norrköping och bara, vad tyckte du om det? Var det trevligt eller? Ja, väldigt nedgånget men det var väldigt stort. Ja. På sommaren är det ju fantastiskt med alla utomhuspooler. Jag måste säga, jag kan säga, okej, en 3 av 5 då kan man ge den på vintern. Men på sommaren är den 4 för då är det, då har man en 50 meters bassäng ute, ett hopptorn och massa lekbassänger. Jag skulle vilja ge dig en 4,5 när du kom ner från den stora rutschkanan. Det är plumset. Det var aldrig sett en tjocka person göra bomben. Folk blev ju rädda. Det skvättet som kom. Nu såg ju inte jag när jag själv kom ner. Men jag kan tänka mig att det var något liknande. Men när du kom ner från den där rutschkanan. Och så glad också. Så glad och så tjock och sånt skvätt. Det var ju, vissa barn sprang i panik till sina föräldrar och grät. Då bara, ja. Jag var så hem till Bråvalla liksom. Jag bara sprang hem som en... Ja, det var inte bra. Georg O.B. Eriksson, han lever inte längre. Nej, det vet jag inte. Vad är ju Georg O.B. Eriksson känd för? Han var förbundskapten. I vad? Fotboll. Vad hette låten han ledde när de sjöng 74? Ja, vad hette? Jag vet inte vad han heter. Vi hänger med. Den heter kanske så till och med. Ja, i alla fall går det så. Jag vet inte. Men... vi stannade och badade. De har 2 rutschkanor, 3 kan man säga. En ja, liten också. Det här med... diskriminering kan man ju bli vansinnig på. Det är alltid Norrköpings att... kommun, vi vet att ni lyssnar. Ja. Det, då finns det ju en relax. På måndagar får bara kvinnor vara där. Fy fan för kvinnor. Och vi stod frös och bad om en nyckel i receptionen. Ja, du var ju lite feg där. Ja. Jag gick ut, man, det stod så här, vill man relaxen för det första var man tvungen att ha en nyckel till. Hämta i receptionen. Fick jag gå ut i receptionen, du vet, i badbyxor där det står liksom skolelever så här och lärare och grejer stod där ute. Fick jag gå ut där i min tjocka mage liksom och bara gå ut där ensam. Folk skrattar, skrattar ju liksom. Idag, jag det här, det kommer liksom Sune Mangs kommer här. Sune, och det är så lite vet att Sune Mangs är googlade för det var väldigt likt faktiskt. Ja, man går ut där liksom och kommer från huttra kallt också var det. Jag bara dörren öppen där. Ja. Lärare diskuterar om att man har glömt ett barn där inne. Jag håller upp dörren åt dig. Vad kan det vara? Hets mot far? Nej, det kan inte vara förargelseväckande beteende. Var det i alla fall den här tjejen i receptionen. Jag bara, kan vi få relaxa? Nej, det är bara för tjejer idag. Vad säger det om Sverige 2012? Är de nakna någonting tyckte jag du kunde ha sagt. Varför får vi inte gå in? Det var grejen. De har väl ändå... Jag vet, men man blir ju lite arg. Vi hade ju hoppat på att relaxa lite. Det där med nu vill gästen något där. Ja. Ja, han är vi kan säga så här, gästen vi har här idag, han kom hit i morse på, han var ju här på ett uppdrag då på, för sitt jobb. Kom hit, checkade in, köpte sig en, som han sa, god bok. Vad heter den nu igen? Oligarken. Och det handlar om oligarken. Säger ju att han är väl lite av en oligark. Gick och åkte upp till våning 25 här i Skrapan. Vi bor ju på lyxhotell. Vi bor ju alltid på lyxhotell. Med badkar på rummet. Och satte sig i bastun på våning 25. Satt och läste ut den här oligarkerna. Satt där från 11 på förmiddagen till 15:30 på eftermiddagen. Läste oligarkerna. Färdig. Gick ner, tog en öl. Väntade in oss. Åkte på hockey. Nu sitter han här och dricker öl. Skitbra. Bra jobb alltså. Ja. Scania workers. Ja. Men det är det man känner, det här med näthat har ju fått mycket fokus. Mm. Men vad fan, om vi män blir utlåsta från relaxen, det är ju sällan uppe på granskning och runt i kommuner och kollar upp sånt där. Här har jag tyvärr inget att tillföra i den här diskussionen. Här får du stå ensam. Här får jag stå själv på barrikaden. Men ja, jag tycker i alla fall att det är... Jag håller med dig. Det är oerhört diskriminerande. När hon sa det, och på sättet hon sa det, den här receptionissan. När alltså, din mage studsade upp och ner i den här kyliga receptionen. Ja, hon såg ju dig också stå bakom här. Nej, då. Men det var ju roligt för att du försökte ju även kvala in till SM. Vi hittade ju kvaltiderna till SM på några lappar där. Vad var det? 24.42 på 50 meter frisim för att kvala in till SM. Ja, 24.42 kanske. Och vad hade du för tid? Jag vet. 49.27. Nej, men jag tror att jag hade kunnat simma ganska fort om jag hade velat. Men... han känner inte Hans Krona kan. Han var ju med oss en gång. Ja. Men om vi ska ta hockeyn där. Vi kan väl... Nu har vi pratat om Västerås. Och det var kul idag för att vi har varit i Västerås ihop några gånger. Och när vi var förra gången så bodde vi på samma hotell. Och exakt samma sak hände för att... vi var ju, då kom vi också ganska sent och sen så idag kom vi sent för att vi stannade i Norrköping bara, men då var vi ju, skulle vi också på hockey liksom, och vi kom fram 5:30 eller något. Och det, vad tänker man klockan 5:30? Hinner vi till bolaget hem, tänker man då. Ja, och det tänkte vi förra gången, och det, då sprang du snabbare än jag någonsin har sett dig springa. Fruktansvärt fort. Du påstår ju till och med att jag skulle kunna vinna Göteborgsvarvet. Ja, det tror jag. Om du springer håller det tempot ett litet tag till. Men då i alla fall så sprang vi mot en galleria här och in på Systembolaget. Och den gallerian skulle vi till idag med. Och jag hävdade med bestämdhet att den hette något ryskt. Och du var arg. Jag sa att den hette Kvarteret Stegen. Med väldigt bestämd. Ja. Och jag sa att den hette något ryskt. Och vad heter den? Kvarteret Igor. Ja, så det var faktiskt ganska bra ändå. Kvarteret Igor, det borde ju alla köpcenter heta. Jag kan säga det. Systembolag, på tal om systembolag. Hur kan Systembolaget i Oskarshamn vara nominerat till Sveriges bästa? En av tre. Jag kan inte kriterierna, men... men vilka kriterier som helst. Du är välkända, okända menar jag, företagsledare. Mm. Hur kan det vara så? Vet du något om det? Ja, det är väl att de är nominerade och att folk trivs med dem, och framförallt så är de väl tillräckligt, de har väl gått alla kurser som finns och skit. Svinbra. Han kommer aldrig kunna vara kvar som företagare. Det hörs knappt. Han sitter så långt bort. Han får faktiskt komma närmare om man ska säga något. Men jag tror de argumenten, det var ju jävligt vaga. Man ska ju ha liksom, ska man bli årets butik? Av 421 systembolagsbutiker så är Oskarshamn en av tre. Och det är andra gången de är nominerade. Jo, men per capita så måste ju ändå Oskarshamn ha mest kan ju antalet vara systemet. Magnus skulle ju kunna vara en stor. Kan det vara att Magnus håller upp det? Ja. Även, men jag ser inget med den butiken som är. Förutom att han som är chef där heter Johan... någonting. Heter han inte Magnus? Johan Lindström tror jag inte. Han är i alla fall en av de trevligaste människor jag har träffat som jobbar i affären. Han är så otroligt trevlig. Han har lite chefs på Systembolaget aura också. Det har han faktiskt. Han skulle kunna vara chef på Systembolaget. Ja, om han inte Anitra jävlar. Stens efterträdare tänkte jag säga. Men vad är det för jävla namn? Var kom det R-et ifrån egentligen? Anitra. Ja, finns det någon mer som är... det måste ju vara... det låter ju helt... jag gillar det. Jo, det kan man väl göra, men vad kom? Anitra, det är ju flashigare än Anita. Jo, men det Anita låter... känns ju som det är duvigt för många år. Jonnery. Ja, varför inte? Ja, skit i det. Vi är i alla fall, vi hann till systemet idag igen. Och nu sitter vi här. Och nu sitter vi här. Hur klockan som den brukar vara. Ja, det, men... men det som är kul är att vi inledde den här podcasten på ett hotellrum i Stockholm i april för snart ett år sedan. På Speedway-upptakten satt vi och spelade in den här. Var det Globe Hotel, va? Mm. Det stämmer. Det var där den inleddes. Och nu återupptas den på ett hotell i Västerås. Det är ändå någon slags röd tråd. Jag tycker det är vackert. Det är vackert. Men vi har ju lovat att... eller lovat, men vi ska ju säga någonting om hockeyn utan att snöa in på just den här matchen. Det återstår 7 omgångar av grundserien. Ja. Och det skulle ju sitta fint med ett 0-4-1-tips nu. 0-4-9-1-tips. 0-4-1-podden-tips skulle sitta fint. Missade bara 6 bokstäver, det var inte farligt. Nej. Nej, det är ingen fara, men jag missade väl alla bokstäver egentligen. Ja, men det var 6. Ja. Men det då frågar jag dig, Christian, då kan vi bara snabb runt. Och nu, du har ju jätteproblem att vara snabb i den här säsongen. Men kommer det bli playoff för IK Oskarshamn den här säsongen? Det är klart det kommer bli. Det är klart det kommer bli. Då frågar vi den rika, välbärgade företagaren. Kommer det bli playoff i IK Oskarshamn i år? Det är klart det kommer bli playoff. Det är klart det kommer bli. Vad säger du? tjocka företagare. Ja, jag är en tjock icke-företagare. Ja. Ja, det är klart det kommer att bli. Ska vi grunda det på något? Jag kan bara säga det. När vi satt på pressläktaren, den usla för övrigt pressläktaren i ABB Arena. Som är ena hörnet. Ja, ABB Arena Nord, vilket ofantligt töntigt namn också. Men det är en faktiskt ofantligt fin egentligen arena. Ja, det ska man inte säga. Men att och döpa, alltså det ska vi säga, Västerås arenaområdet med Arena ABB. ABB Arena Nord som är ishallen som heter Rocklunda i folkmun, alla säger Rocklunda. Oj. ABB Arena Syd som är bandyhallen. Och sen Swedbank Park heter den va, som är fotbollsarenan som måste vara Sveriges finaste division 1 arena i fotboll. Ja, det är det ju fantastiskt. Men å andra sidan som om du väger ner det till storleksordning på städer, 125 000 säger den välbärde företagen här att det finns i Västerås, det finns 26 000 i Oskarshamn. Då tycker jag att det är en Oskarshamn. Jag säger som Johan Winsell, vår reporterkollega. Jag skulle inte byta ut mot Wembley, det är en Oskarshamn. Det är fantastiskt. Men om du jämför, det är att Västerås är en sån usel idrottsstad på många sätt. De har ju inte mycket idrott. Ja, men det tycker jag. Om du tänker på att de är Sveriges fjärde största stad. Men jag sa ju det förut. Publikmässigt framförallt. Ja. Jag vet inte hur stor bandyn är just nu, men de är ju... Men bandyn är de ju topp 10 i Sverige. Men vad är bandy då? Är bandy en sport verkligen? Ja, men det är det definitivt. Men det är ingen stor sport. Ja, men de är ju hyfsade i allting. De har väl något lag här och där. Men det finns ju liksom Ysta. Inget... Ja, men det finns ju inget Färjestad eller något Älvsborg eller något... Alltså någon riktig sån... Liverpool. Ja, det finns det ju. Alla är ju typ Liverpool. Halvdana. Det har jag gjort min kväll ikväll. Liverpool igen. Liverpool förlorade ikväll mot West Bromwich med 2-0. Just när jag hade fått upp hoppet om att vi skulle kunna bli just en stor Tottenham klubb igen. Just när Tottenham är en sån fantastisk form. Jag vill inte och... gärna blanda in Tottenham med det här. Men Liverpool är en skam för fotboll. Ja, men om du skulle gå in då på varför Nyheter skulle gå till playoff. På tal om Liverpool. Joakim Lundgren är ju en välkänd person i Oskarshamn. Koordinator i Oskarshamns AIK. Han är från Mörlunda. Han är synnerligen frispråkig får man säga på både Twitter och i verkliga livet. Så att det slår över. Ja, han var som fotbollsspelare minns jag honom som otroligt teknisk kantspelare. Kunde göra bort sin gubbe fullständigt. Publikvänlig. Men en av de otrevligaste människor som finns på fotbollsplanen. För jag har hört honom, liksom, han var så jävla elak mot folk liksom, på planen så här verbalt. Det där han lite tagit med sig. Till utanför planen också liksom, och kan ibland hetsa. I somras var det med Lindstahl och så här. Vi gillar ju Jocke liksom, som person. Det är klart. Absolut. Men just det här att han tycker om att provocera. Och så han skriver för övrigt också världens längsta hashtags. Ja, helt obegripligt. Helt obegripligt. Men ikväll skrev han ju, det blev ganska kul. Kan du läsa upp en Twitter-konversation här? Med den berömde. Jesper Ryd och men i alla fall han skriver till Jonas Olsson, West Bromwich. Och landslagets. Lagkapten och landslagets mittbacksklippa. Ja, Viasat. Han är med i Viasat. Han heter till och med någonting med Viasat på Twitter. Han heter J_Olsson_Viasat. Då skriver Joakim Lundgren, avföljer J_Olsson_Viasat innan han kommer med sin stolta tweet över deras insats. För han skulle aldrig säga att de hade flax, frågetecken. West Bromwich vann med 2-0 mot Liverpool alltså. Då svarar Jonas Olsson, våra tre senaste möten med Pool har slutat med vinst 1-0, 2-0 och 3-0 till oss. Känns lite onyanserat att tala om flax, Joakim Lundgren. Joakim Lundgren. Där fick du. Joakim Lundgren, du är välkommen till nästa avsnitt av 041-podden. Och dessa, vad kan vi ha, 48, 59 000 års lyssnare någonting? Ett fullt Swed, eller Friends Arena. Ja. Nej, men vi säger inte många lyssnare var, men det är ganska många mer än vad ni har på era hemmamatcher i OAIK. Ungefär 100 gånger. Ja. Och vill du vara gäst nästa gång så kan du få komma och försvara dig. Det vore trevligt faktiskt. Alla som vi såg här, eller vi ingen såg, men alla som vi tar upp. För övrigt ska vi säga att Fredrik Wikingsson kommer att dyka upp som gäst i programmet framöver. Inom en snar framtid. Ja. Jag vet inte om det blir den här veckan eller nästa vecka, men han är klar i alla fall som gäst. Nej, jag vet inte, jag har inte sett papperna. Men... Nej, men vi kan säga att det är i stort sett undertecknat. Ja. Och, men vi kanske skulle bara, ska vi bara avsluta det här med playoffen? Du skulle vi säga har knappt börjat med det. Ja, men du skulle ju säga någonting, men så skulle du gick in på deras fantastiska bygge här. Ja, som inte är så fantastiskt tycker jag. Det är precis som man är i Oskarshamn, fast för en större stad. Nej, men det är fint. Just att de ligger bredvid varandra är fint. De har en bandyhall istället för en bandyplan. De har en fotbollsarena istället för en fotbollsplan på en bandyplan. Och de har en ishall som är finare än, alltså det är mycket finare än Oskarshamn. Det är klart, men det är ju inte så konstigt. Vad tycker du att ska vi... Det, säger vi nej, jag är patriot ute i fingerspetsarna. Men däremot så är det ungefär samma publiksnitt som i Oskarshamn. Ja. Men deras sportsliga prestationer i Västerås motsvarar ju inte deras arenor. Så kan man säga. Nej. Det är usla. Vi hatar Västerås. Nej, hatar gör vi inte. Kan du säga en artist från Västerås? Nej. Två? Det skulle jag nog kunna skramla fram. Pugg Rogefeldt, Loreen. Ja. Den här kvinnan Pandora. Den kvinnan? Ja. Sådär. I alla fall, jag skrev min krönika fel. Jag tyckte att IK Oskarshamn blev en jättebra match framåt Västerås och förlorade eller vinna, det är klart att spelar 3 poängs roll. Men annars är det ju riktigt slut. Men ja, det är klart att det spelar roll. Men på något sätt så tycker jag ändå att de... det var viktigare att de gjorde en så här fin match ikväll ändå. Och stod upp så bra som de gjorde. Och visade att de kan stå upp mot ett så bra lag som Västerås på bortaplan. Nu är du så glorifierad, tänkte jag säga. Men vadå så bra lag? Västerås är inte imponerad på något sätt. Nej, men de senare, alltså Västerås borta är alltid en svår bortamatch och jag säger inte att det är bra att förlora, men de visar att de kommer att vara med ända in i slutet liksom. Nej, men du har ju redan sagt att de ska klara det. Ja, det kommer de göra. De kommer komma före Västerås i playoff, men så de länge Djurgården... De kommer komma före Västerås? Ja. Oj. Ja, herregud ja. Oj, oj. Men däremot så är det ju redan kört för att Djurgården kommer vara med i den där playoff-serien. Mm. Och de kommer vinna den. Räddningen skulle vara om Djurgården går fatt. Södertälje, kan de det? Ja, det är klart de kan. Det är 7 omgångar kvar. IK kan. Men hur mycket skiljer det upp till mellan Västerås och Djurgården? Ja, det kan jag inte. Jag har eller, en tabell framför mig. Vi kan faktiskt kolla det. Vi har ju internet. Ja, har ni hört talas om det? Internet är jättesmidigt. Ja, men det är klart de kan. Men Karlskoga är duktiga på mycket. Ja. Men vi ska säga, nu det här är bra radio. Riktigt bra. Ska du klippa lite sen? Ja, men det tänker jag inte göra. Karlskoga har 84, Djurgården har 82. Ja, men det är en match mindre på Karlskoga. Ja, men IK kommer ju att slå Karlskoga på torsdag. Ja, fast de möter Mora imorgon, Karlskoga. Då vinner Mora, ska du säga. Ja, det är möjligt. Men, ja, det kan bli tajt ändå. Men kan vi inte bara prata om IK? De kommer klara det. Nu är det så, det räcker. Ja, det har det. Titta på matcherna och vill ni... Så tittar ni på matcherna. Fan, du är en analytiker ute i filmpressen. Ja, det är väl lite så jag jobbar. Men vi vill väl framförallt säga att vi kommer att ha... Vi har en lista. Vänta lite. I det här programmet. Cliffhanger eller? Jag ska ha cliffhanger. Ja. Men vi har en lista där vi kommer ranka regionen. Våran mellanlänet som vi kallar det. Som vi bevakar då idrottsmässigt, jag och Christian på Oskarshamnstidningens sportavdelning. Där kommer vi ranka de snyggaste idrottskillarna. Kan du ta det en gång där var vi jobbade någonstans? På Oskarshamnstidningens sportredaktion. Ja, sport. Du snodde in dig. Ja, det gjorde jag. Men Oskarshamnstidningens sportredaktion jobbade på. Och ska vi ranka killar alltså? De snyggaste killarna. Okay. Är du bög? Nej. Men det behöver inte vara för att säga att en kille är snygg. Nej, verkligen inte. Nu ska jag gå och kissa, så nu tar vi en liten paus här. Men det kommer inte bli någon paus i verkligheten, men just nu blir det en paus. Nu har du tömt din enorma... Ja, det gick. ...blåsa. Nu har jag varit och kissat här på våran toalett. Lyxiga toalett. Ölen börjar ta slut. Det är ju det är så bra att jag... Våran resebyrå är ingen att boka hotell med. De vet att jag vill ha badrum på hotellet nu. Att du vill ha badrum? Badrum är ganska badrum. Jävligt bra. Säg inte att du har badrum alltså. Du är om det och kring dig. Jag vet. Men badkar då? Ja, det är fint. Ja. Så det vanliga dödliga har ju dusch i korridoren. Ja, exakt. Jo, men alltså just det. Är det ganska ovanligt med inte badkar? Inte välbärgade företag har väl inte. Nej. Men alltså det här med badkar. Jag vet inte. Är det lyxigt eller är det inte lyxigt? Men vi kan väl bara... Det är inte lyxigt. Men vi kan väl fråga en välbärgade företagare om... Är det ett fint hotell som Christian säger? Det var ett fint hotell. Det... 1962 ja. 1989 när det byggdes var det fint. Det var det. När började du ut? Ja, det är ju nu för kanske 5-6 år sedan. Men... Det här är ju nyrenoverat. Det här är jätte... Men konsten... Vänta nu skulle jag vilja då. När vi har en välbärgad företag med oss, nu kan han ju nämna 3 fina hotell. Om man ska ta med sig frun eller någon kompis då på finviken, vart åker man då? Frun eller en kompis? Frun eller en kompis? Ja, okej. Ja, men det är väl fint. Ja, med, har du inga kompisar, Gustafsson? Jo, du är en jättefin kompis. Ja, vill du kanske ta med mig till något som du den här värdvärdföretagen kan rekommendera? Pratar ju svenska hotell. Ja, inom Sverige såklart. Inom Sverige. Vi har ju inte råd att åka ut, vi med vanliga löner har inte. Nu är det, de som lyssnar är ju knegare. Nu ska en välbärgad företagare ranka de tre bästa hotellen i Sverige. På tredje plats kommer... Elite Eden Park i Stockholm. Ja, på andra... Därför att... motivering. Helt nybyggt hotell, så jättefint. Fantastiskt underbart. Och det är okej, det finns... Var ligger det någonstans? Ligger... För att låta jävligt lite. Stureplan, Stockholm. Mm. Det finns ju på tal. Men har vi våra vanliga knegare? Självklart. Det har Bicky sett till. Härligt. På tal om nybyggda hotell i Stockholm så såg vi en bild som Mr. Marrock hade lagt ut idag. Där, jag tror det heter Sign, nybyggt hotell i Stockholm också. Som, där de har genomskinliga dörrar på toaletterna. Ja, men det är jättevanligt. Alltså, i Europa är det jättevanligt. Ja. Säger en välvärd företagare. Ja. På plats två kommer... På plats två, där skulle jag nästan säga Scandic Kista. Oj. Nordens högsta hotell. Kista Tower. Kista Tower. Och varför detta hotell för oss svenskar? Ett Scandic. Men det är ett som, visst är det det som ser ut som ett T, va? Ja. Det är faktiskt jävligt flashigt. Men nu är det väl han som rankar. Ja. Varför så fint? Scandic har ju i regel väldigt tråkiga hotell, tyvärr. Men det här har de verkligen liksom lyckats göra ett... Din bonus sjönk nu med 200 poäng. Ja, känns som det. Nej, men det är ett jäkligt fräckt hotell. Det är ett nytänk från Scandics håll också. Visst, de har inga badkar eftersom de är svanenmärkta, men väldigt fina. Men det är ju liksom inglasat och det är tokhögt. Ja, tokhögt. Och på första plats hamnar... Elite... Ja. Ja. Elite centrala hotell inne i Malmö. Kära lyssnare, ta med er... Men vad heter det då? Vänner, det, pappa, det, de har tre hoteller, men det här är det senaste hotellet. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Mitt i det, inte Plaza i Malmö. Men det ligger inne på Stora torget i Malmö. Lite diffust, ja. Vilket fel som vann där. Ja. Jag tror det här nya hotellet har ni några kronor över, så ta med era... Och till ett centralt hotell i Malmö. Kan man ta med barnen dit till och med? Självklart. Nej, men alltså, det är ett jättefint hotell mitt på Stora torget i Malmö. Det är svinbra ju det. Nu gick det igång. Nu blev det jobbigt. Det där vet jag inte. Alltså, hoppas nu hakar den här inspelningen. Vet du när det hakar upp sig? Nej. Men lyssna lite då, klipp bort lite och lyssna. Vi får dra om den här listan så jag kan få... Ja, nu är det så här att vi vet inte riktigt vad vi... Men vi kör, vi har ju en välbärgad företagare här. Nu, det här kommer låta helt sjukt, förmodligen i verkligheten. Men om du drar de där tre snabbt en gång till. Nu kan det bli här mycket lite reklam här. Men... Ja. På tredje plats. Elite Park Eden Hotel. Yes, fuck off. Två. Nej, men två var en Scandic i Kista. Nej. Jaha, men han ska inte dra till... Ja, men det har vi förmodligen har vi hört det redan. Ja, det är klart vi har hört det. Och på andra plats, Kista-tornet. Kista-tornet, ja. Mm. Och på första plats, Elite Malmö. Elite Malmö. Men det finns ju flera. Det som jag har hört så mycket om. Det finns tre, men de är fantastiska. Och det går att ta med sig. Man kan ta med barn, man kan ta med fru, man kan ta med vänner. Men det är en upplevelse det här, det kan du ju lova. Johnny, jag vet att du har tagit med både en och annan till det Elite-hotellet i Malmö. Det är många hotell man... Vänner och ovänner. Ja, precis. Finns det många hotell man inte kan ta med barn och fru till? Ja, men det är väl viktigt att vara tydlig. Vi är ändå sponsrade av Elite-hotell. De vill väl ha sin del av kakan. Johnny har ju... Nej, men alltså Johnny har ju förvånat... Som sagt, både ta med sig vänner och ovänner. Och diverse annat löst folk, så att... Fantastiskt. Fantastiskt. Alltså nu, vi sa att vi skulle hålla det lite i bakgrunden. Ja, men det är fint faktiskt. Nu ska vi gå över till en ny lista här. Alltså, vi måste... Nej, tyst! Jo, jag ska bara säga så här att från det här senaste ämnet, vi vet ju inte riktigt hur det blev nu med... Det stannade ju inspelningen, så det kan ju... Ja. Men vi hoppas att den var en fin lista. Antingen fick ni listan två gånger eller så fick ni den ingen gång. Men det... Vi hoppas på två, för det var en fin lista. Jättefin. Men vi gör en till lista. Kan inte du lista tre... musik skulle jag vilja ha någonting om. Kan du lista dem? Vad ska man lyssna på nu? Säg tre låtar. Nummer tre är... Tjup. Jag säger en gammal och två nya då. Men lista de tre. Vad ska man lyssna på? På tredje plats. företagaren här som vi har, hans favoritartist Nick Cave med, jag blev lite inspirerad när vi lyssnade på den ikväll här. Den heter Into My Arms. Man ska blunda när man lyssnar på den låten. Mm. Fantastisk låt är det. Helt fantastisk. Och plats nummer två. Plats nummer två ska man lyssna på ett band jag egentligen avskyr i princip. Men de heter Jonossi och har aldrig gjort något bra. Men deras senaste låt som är släppt nu i typ februari, som heter Gone Forever, är... Den är inte heller bra, för de har aldrig släppt något bra. Jo, men nu har de gjort det. Aha. Svinbra är den. En riktig jävla superhit. Gone Forever, Jonossi, på andra plats. Och nummer ett. På första plats, såklart. Ska vi sjunga lite ihop? Nej, jag ska inte. Jag skriver kuken på svenska flaggan. Skända flaggan med Mattias Alkberg. Den gamla Bear Quartet-sångaren. Håll med om att det är en fantastisk låt. Ja, den är jättebra. Om vi ska ta ett avslag då, vad ska man inte lyssna på i dessa... Skända flaggan heter den här. Vad man inte ska lyssna på, ja, jag kan ju säga att de två första deltävlingarna med Melodifestivalen har varit bedrövliga. Så slager i stort ska man inte lyssna på, kan man säga? Nej, det kan man inte säga. Men man kan säga att man kan titta på Melodifestivalen, jag gör det också för att jag tycker det är en jävligt underhållande program. Men musiken som har varit i år är under... all jävla kritik. Det är fullständigt... det finns inte en bra låt. Avslag. Svenska folket får ett avslag. Svenska folket får ett sånt otroligt avslag. Alltså, jag vet inte, men vad ska de rösta på? Jag vet inte. Det är inte mycket... Är det åtta dåliga låtar så kan man inte rösta på något annat än en dålig låt. Nej. Det är fruktansvärt alltså. Svenska folket är lite förlåtet då på sätt och vis. Christer Björk kan man där få avslaget då. Ja. Ja, men det, vad man... säger ni då? Ja, men jag håller med. Det är ju så svindåligt alltså. Jag tyckte ju däremot att hon var väldigt fin, den där norska jäntan. Men den låten hon sjöng var ju... Nu går det ju lite ut på att sjunga en låt då. Men hon var ju snygg. Hon är Damli som sjöng ihop med snygg Erik. Vi hade ju en liten sån idag i bilen. Får man, ja. Vad får man säga det? Att hon verkar ha väldigt fina bröst. Får man säga det i podcast? Jag har inget. Jag lägger mig till det. Nej, men det kan inte hjälpa, men solbruna och fina så... Alla PK-anmälningar skickar ni till Johnny Larsson, CO, Segemyr. Ja, men alltså, det är inte mycket jag går igång på nu. Jag börjar bli gammal, men det är herregud. Hennes bröst av Västerås boxplay, det går igång på. Och Daniel Ljungqvist rådjursögon, det är väl det. Jag går inte in på listan. Eller? Nej, men vad fan, du frågar vad jag gick igång på. Det är det. Men så är det. Men vi sa ju det idag. Alltså vad det är, de här töntiga svenska killarna som sjunger. Erik Saade, Erik Segerstedt, vad heter han som är den här jävla Mattias eller som är förra Andreasson. Andreasson. Vilka ofantliga tönta. Alla har varit ihop med Molly Sandén. Alla är liksom, kan knappt prata. Fast hon är ju söt. Jo, men det, alltså, det är väl kanske någon jag var inne på att gå igång på. Där är hon väl... Hon skulle kunna vara med. Nej, men då, alltså, vad är det med de här liksom? Men, och så sa vi liksom, Danny Saucedo. Han går vi ju igång på. Nej, det gör vi inte. Det är nog med du. Som du person. Mycket, du är mycket med grejer med. Ja, det kan jag med. Men vi gillar ju honom som person. Absolut. Han är ju... Nej, men jämfört med de andra. Nej. Det sa vi ju i bilen då. Ja, jag... men att han har det, ja. Ja. Det. Han har det, ja. Det. Ja, men jag kan... Jag har det, för dig det. Det spelar ingen roll. Men det är klart han har. Men alltså, det är klart den kroppen är ju fin. Ja, men han är ju lite charmig också, killen. Ja, han är... Jo, men han är charmig. Ja, jämför med den här tråkiga jävla snygga Erik. Eller charmig, vad fan. Jo, han är charmig, det är han väl. Vad säger företagen? Ja, jag har allmänt svårt för dem där. Allmänt svårt för slager. Men pengarna ska rulla in. Snygg Erik. Fantastiskt. Nu går vi i alla fall vidare. Ja, nu går vi in på något mycket mer manligt. Fight, bråk, blod vill jag ha. Kan du hjälpa mig med det, Christian? Ja, det kan jag. Jag ska ärligt säga, det kan vi säga båda två, att vi är mjäkiga vad det gäller det mesta. Fega, kräk som liksom, ja, men vi, det här med slagsmål grejer och sånt har vi aldrig gått igång på egentligen. Våldsamma filmer och ja. Nej, jag tycker American History X, den är bra, men den är otäck. Det är fruktansvärt när de mot kanten på trottoaren. Ja, då blundar man ju. Och du är speciellt, du kan ju inte se blod, du svimmar ju när du ser det. Nej, det har hänt på den och fem gånger att jag svimmar. Det är lätt att skratta åt, men det är... Ja, det är det, men så är det. Det så är det. Skratta. Och det här med MMA-gala, du pratade ju förra året ganska gott om den här Fighting for Change. Ja. Som den heter. När du bevakade den förra året, då var inte jag på plats. Och jag har varit lite så här, ja, men tönt, typ sådär. Att det var... Jag vet inte. Men det kändes som att det var liksom lite uppskrivet arrangemang på något sätt. Men du sa att det var ett bra arrangemang. Fast du var rädd när du satt när det stänkte blod på dig. Och det. Jag satt och blundade till vissa delar. Det gjorde jag. Men så var jag ju på den galan nu i lördags. Jag måste ju säga att det var ju en upplevelse. Det är det. Det var faktiskt... De är så hormonstinna, de där pojkarna. Men sen är de så trevliga. Man ska säga Den finaste saken tycker jag med den här galan, eller med sporten, om vi bortser från boxningen, nej, jag kan ha kvar boxningen. Det finaste med kampsport, boxning, MMA, shoot fighting heter det lite tantigt på en sport. Det är olika saker, shoot fighting. Ja, det är det. Shoot fighting är lite snällare, det är MMA fast man inte får sparka på någon som ligger så där. Ja, du får inte ligga ner och blocka heller. Och du har skydd. Ja, precis. Det kan välbärgade företagare, de vet sånt. Mm. Alltså, men det som man slås av, tycker jag, det är ju att till skillnad från många andra sporter, typ hockey, fotboll, som vi också tycker mycket om. Där är det mycket hat, liksom, om kanske spelarna tycker illa om varandra och så här hela tiden. Och de går och har snett öga, det är ont öga till varandra. Ja. Och sådär. Men här, de kommer in, de kramas innan matchen, de liksom gör verkligen gå fram. Man ser att det är ganska hjärtligt på riktigt, gå fram och säga någonting. Sen slår de halvt ihjäl varandra i och för sig. Men sen de efter matchen... De är som speedwayförare lite, de kör också halvt ihjäl varandra, men ja. De är en enda stor familj. Jag tror det. Men de går in. Och sen direkt efter matchen så fram till liksom den de har mött. Vad som än har hänt. Så jag har aldrig sett en sån här MMA-match. Där de har blivit ovänner. De går fram, kramas. Liksom säger bra jobbat grabben. Liksom, vi är polare. De tränar ihop säkert dagen efter. Liksom, många av dem. Ja. Och sådär. Går fram till deras tränare. Går fram, gör, det är fint med det faktiskt. Men sen är det synd att man ska behöva slå varandra så mycket. Jag håller med dig. Det är fruktansvärt på ett sätt. Men det är ju en härlig slags adrenalinkick. Det är ju många som gillar. Det är ju bättre att de gör det där än att de gör det på Hamngatan. Men om vi bortser totalt ifrån vad som egentligen händer på galan. Liksom det här med att de slåss och det. Ja. Det arrangemanget är ju toppklass. Jag skulle ge det 8 av 10. Mm, verkligen. Bananas. Cred till boxningsklubben jag ska samla och Lockster MMA. Jag tror om vi ska credda några lite så här så tror jag det är Ulf Ågren. Jag tror det är Kalle Jörneklint. Mattias Lengiel. Johan Jarkiewicz. Det är namnet. Stava till det. Den som stavar till det snabbast vinner 200 spendrups. Ja, och jag kommer göra 20 sit-ups också till den som vinner. Det är inte lätt. SZCZ är svårt i polska namn. Ja, det är det. Och sen ska vi väl lägga till Kristoffer Malm. Kristoffer Malm. Ja, säkert jättemånga till. Men nu ska vi inte göra reklam för den galan, men det var fint. Ja, det kan vi göra. Det var en fin gala i alla fall. Och det var kul, för det var liksom Jycken, Ultimate Fighting-stjärnan. Magnus Jycken Sedenblad var där. Patrik Bogere, proffsboxaren, var där. Jocke Häggman, golflegendaren nästan får man säga. Fredrik Söderström, IKO-tränaren. Tom Linder, Växjöbacken. Erland Gandskog, Gärdsgårdsseriens Zlatan. Det var många där. Som... Och Europe i ringen för andra året. Ja, det är egentligen på det då. Men om Europe, och det här med att om Europe har varit där på riktigt. Joey Tempest. Ja. Men problem, alltså där är, de skulle kunna ta ut världens bästa MMA-fighter. Publiken skulle inte fatta någonting ändå. Nej, men det är ju, det jag håller med, det är fint. Det finns något fint i, något ädelt i det här att de älskar ju varandra. Det är ju deras sätt. Det är ju lite som... Ska jag jämföra det med? Lite som, idrottens som, själ, är inte det? Lite så faktiskt. Jämför med företagen. De har en välbärd företagare. Mm. De däremot, de kör ju över varandra. De säljer varandras mossor och grejer. Liksom. Där finns det ju ingen ärlighet överhuvudtaget. Inom höga företagare. Det kan ju han bekräfta. Han nickar här nu. Där är det fula tricks. Där kläpper man inte om varandra. Där kör man över varandra. Där är det bara... Först till kvarn får mala och... Ja, men så jag håller inte riktigt med, för Speedway är de inte heller så goda vänner. De är ganska så... Det är de ju. Ja, kanske... Ja, men... Du vet ju själv, utåt, de är ju ofta, gör de ju en mediacirkus av det. De kramas ju när de träffas. Men alla hatar ju Nicky Pedersen. Det gör de inte, de vill ha honom alltså. Han... Jo, men de tycker inte om honom liksom. Till och med Micke Kråka, han tycker om Nicky Pedersen. Micke Kråka, du lyssnar på det här. När han finns pilsner, då vill han gärna gå fram och skälla ut honom eller Gollum, men... Tycker om dem alltså, det, Han vet att de behövs för sporten. De är en liten familj. Vi gnabbas ju. Vi är en liten familj. Vi är två på OT-sporten. Vi bråkar, vi ger, vi tar. Vi kramas ju ändå i relaxen. Jo, men sen är det ju så här. Men det bland de roligaste ögonblicken i Spielbergsporten, det var när Micke Karlsson i läkarna skulle gå in och ringa i, vad var det någonstans? Mottala för 2 år sedan eller något. Han rev telefonkiosken. Den sista telefonkiosken kan det vara i Sverige. Det kan det vara. Det var fantastiskt. Det finns en kvar, jag ska säga. Det vore kul, Micke, om du kommer och rev den någon dag. Kan man inte få göra det? Det är bra. Kan vi filma det? Inför säsongen. Kan vi inte göra det inför säsongen? Det är ju så känt att Micke kommer och river en telefonkiosk. Fullständigt bara massa, slå sönder den inifrån. Och så skriker någonting åt domaren. Ja, han skriker så. Vad ska han skrika? Ja, det får vi fundera på. Ja. Men någonting är av att... Micke, du har en stående inbjudan. Danska kanske. Nu har det gått 40 minuter. Nu måste vi gå vidare. Jag ska snabbt bara dra en liten story om... när jag var och slängde skräp förra söndagen. Så ringde... Boring. Nej, men då ringde telefonen i alla fall. Det var ju... Du jobbade ju. Det är ju häftigt. Det verkar ju. Nej, men det jag ville säga... Det var lite så här... Det är inte så ofta man blir starstruck nu för tiden. Men då ringde jag i alla fall... Det var för övrigt 2 söndagar sedan. Ja, men det var i alla fall... Det var när IK mötte Djurgården. Och du jobbade och jag var hemma. Och jag skulle inte gå... Så ringde telefonen, jag var så länge skräp. Och då var det Niklas Holmgren och Thomas Roos. Niklas Holmgren, den berömde vi har satt Ja, nej, kanske Sveriges kanske mest berömda kommentator idag. Är han det? Ja. Nej, det ja. Han är nog nästan etta i Sverige. Ja, han är populär. Han och sen Thomas, Aftonbladets hockeyreporter Thomas Tjock, Roos. Ja. Nej. Från Leksand som Fredrik Söderström är. Han är väl tjock. Får du stå för dig? Ja, det står jag för. Men i alla fall då ringde de upp mig när jag stod och slängde skräp. Och så sa de bara att vi blottar strupen. Vi vet ingenting om IK Oskarshamn. Berätta för oss. Blotta strupen? Ja, de blottade strupen för de visste ingenting om IK Oskarshamn. Säger man så om man inte vet något om något? Blotta strupen? Ja, det är man. Så är det. Men det jag ville säga med det var bara att det är så ovant när man svarar i telefon och när den andra personen börjar prata så är det typ den mest kända rösten som finns i Sverige. Det måste vara härligt. Det skulle jag vilja vara med om också. Ja, men det var ju här, det var det som var så konstigt liksom. Niklas Holmgren, sportkommentator eller vad man sa liksom. Och sen så började han att prata och sen sa jag ju en massa saker till dem då om IK Oskarshamn. Och så stannade jag hemma och kollade på tv-sändningen. Och det var ganska roligt att höra sina egna ord. Kanaliserade genom... Sånt gillar ju du. Ja, men jag tycker det är kul. Det var lite därför jag stannade hemma också och kollade. För att jag tyckte det var häftigt. Det är väl någon form av narcissistisk ådra. Men det är ju häftigt ändå som när någon... När det blev liksom, de sa mina ord genom sina välkända... Rosröst. Sina välkända strupar. Ja, det här med Nils Fröding. Trodde jag att jag skulle kunna utmana honom. Jag tycker bara jag ser företagande och journalister närmare och närmare varandra där. Ja. Om du nu plockar narcissism på företagare så får jag väl skicka tillbaka det på journalist. Nej, men det, alltså den journalist som inte är narcissist är en dålig journalist. Mm. Det rimmade. Men så det är det, för det. Tillbaka till Fröding då. Ja, det var ett fint rim faktiskt. Ja, men jag tror inte det finns en enda journalist i världen som inte är någon form av... Alltså narcissist är ju ett fel ord egentligen, men som inte har någon form av... alla journalister lever ju på något vis för att framhäva sig själva på ett sätt. Genom sin narcissistiska ådra. Men jag är lite nyfiken om de här fina pojkarna. Vi ska tala om nu. Men det var i alla fall trevligt. Men nu avslutar. Vi kommer ju avsluta med den här låten. Men jag hoppas vi om jag kan få över den. Men liksom. Det kommer vi få. Ja. Vi har gjort. Ja, presentera listan då så kör vi. Vi satt ju idag. Vi har kört bil i 82 timmar idag. Och då satt vi och diskuterade så här. Vi tycker om listor överhuvudtaget. Och då sa vi liksom att det är ju. Lista Oskarshamns snyggaste idrottstjejer, det kommer vi inte undan med på något sätt. Liksom. Det funkar ju inte. Nej, det blir lite smutsigt. Ja, det är smutsigt. Liksom. Men däremot om vi rankar de snyggaste idrottskillarna. Två tjocka sportreportrar liksom, som rankar idrottskillar. Det kommer vi nog undan med. Liksom. Det funkar. Så vi tog oss friheten. Ja. Ni får säga vad ni vill. Men, och vi kan det får ni definitivt och det vill vi att ni gör. Ja, men vi kan säga att vi har en lista på 10 stycken. Och vi har väl... Vad har vi, 10 bubblor eller vad har vi? Sju bubblare. Men det så var vi några... oerhört tufft. Ska vi ta dem som hamnade utanför bubblarna då? Ja, det kan vi göra. Ja, det kan vi göra. Får om jag då säger namnen så motiverar du då. Okej. Okay. Nej, det vet jag inte om jag kan göra. Ja, men vi testar. Ja, vi testar. Och vill företagen väva in något, om han går igång på något namn så går det alldeles ypperligt. Mm. Bubblarna. Vi börjar... inte bubblarna, vi börjar en bubblan. De som är utanför bubblarna. Utanför bubblan. Ja, men vi hade ju ett antal namn som inte kom. Nej, men de tar bubblan. Vi inte med. Nej, vi kan då... bara säga dem snabbt. Säg nej, dem på rad. Nej, men de kan inte jag. De har inte jag på listan. Har du fick ha dem? Nej. Okay. Nej, då blir det inte. Det är bubblan. De andra tyvärr, vissa... Det är en lista. Det var ändå några, kan några riktiga godingar som man har utanför. Ja, som gärna hade delat en natt eller två. Ja. Det kan vi ju... Ja, okej, okay, kör bubblan då. Ja, men då har vi först Marcus. Vi kan väl... Marcus. Ska vi göra så som jag gissade? Marcus Knutsson! Alltså, där, honom... Försökte vi, jag kan säga att vi, Marcus, du var ju med på listan över de 10 snyggaste killarna jag ska säga. Framförallt med din bad boy aura. Min bad boy aura, och det var ju... Den är ju svårslagen. Du faller ju då på att du inte håller på med någon idrott längre. Så egentligen det kan du inte vara bubblar heller, men vi tog med dig bara för att du är en jävligt, du är jävligt läcker liksom. Det är så. Här har vi en till som vi också inte ens vet om han någonsin har idrottat på 5-6 år. David... Karlsson. David Karlsson, bovlare i Oskarshamns bowlingklubb. Alltså lite är det så här att i bowling så är det inte så jävla svårt att framstå som snygg, ärligt talat. Men om man säger, nu ska vi inte säga några namn, men bovlare är ju inte något vackert släkte. Inte generellt. Inte generellt. Det står jag fast för. Men David Karlsson, han kom in som en, vad ska man säga liksom, lite lik Daniel Bogefors, är han inte det? Hans pappa tog en Bogefors, gammal sportchef i Kalmar FF. Daniel Bogefors. Men är det inte lite bad boy av David Karlsson? Är det inte lite som Knutsson? Är det inte lite bad boy? Men alltså bowlingsporten, David Karlsson. Vi vet inte riktigt vad han håller hus idag, va? Nej, han kan ju spela också. Han kan ju mycket väl vara aktiv. Det vågar vi faktiskt inte säga. Men han är i alla fall en bubblare på den här listan. Ja, det är han. Och vi går väl raskt vidare bland bubblarna. Då tar vi Tim Johansson, Oskarshamns AIKs trotjänare ändå. Kan man säga trotjänare om någon som är för 85? Hur kan han ens bli bubblare? Han borde ju vara på topp 10 direkt. Ja, den välkända företagare tycker att AIKs defensiva mittfältsgeneral ska vara med på listan. Ja. Kan man säga att han är defensiv blir han inte mittback i år? Tror jag. Nej, ja, kanske. Men han, en balansroll är han fin. Men är Tim... Är han snyggast i AIK? Eller kommer någon mer sen? Vi har ju en bubblare till AIK, men han är nog... Jag skulle ändå utse Tim. Han har ju en liten sån Anthony Sehn-aura också. Ja, verkligen. Ja, men han är ju... Ja, men Tim, du är snyggast i AIK. Ja. Då tar vi väl raskt på... Ja, vi har ju så en från AIK på listan, men ingen spelare, så att... Nej, men det här spelar. Två från AIK egentligen, men... Ja, nej, men, och en till på listan som inte varken spelar eller. Nej, och det är konstigt. Där snöar vi in oss, men det är för att vi måste ha med honom. Ja. Men bubblare nummer 4 då är ju den lilla hoben, Nicky Avdyli Kresnik. Ja, men han är... Det är därför du motiverar, ja, för jag har inte riktigt... jag tycker bara han är lite gullig. Det finns något vackert i honom, ja, tycker jag. Han har stora ögon och tittar under lugg och känns oförstörd på något sätt. Mm. Ja, nej, visst. Vi nöjer oss. Mm, sen innebandy. Mm, det är svårt innebandy. Och här är också en som du har vurmat mycket för. Inte mycket, ska jag inte säga. Men jag tycker... Jo, det ska vi nog säga. Nej, men jag föreslår honom som en innebandyspelare och har med. Framförallt hans ögon har du fastnat. Jag har lite rådjursögon. Ja, Martin. Rannemalm. Denna... Hingst. Hingst, ja. Ja, nej, Martin, jag tycker du är jättebra på något sätt. Nog med det. Den här listan är... Ja, nej, men ja, Christian, det var rådjursögonen du... Jag tycker det. Men han har något graciöst över sig. Han rör sig som typ som Jason Voorhees. Han är ju en svärmostrom på något sätt. Han är väldigt oskyldig och fin. Ganska bra alltså, på innebandyplanen är han så som Jason Voorhees. Han kan ju gå i fatt ett godståg liksom. Han kan gå liksom och godståget kör. Ändå kommer han i fatt lite så, eller med armarna. Han fruktansvärd utväxling som Thomas Alsgård. Det har ju i och för sig inget med hans utseende. Thomas Alsgård, han är ju, det var fint sagt. via Martin Rannemalm, från Martin Rannemalm via Jason Voorhees, alltså mördaren i Fredag 13, till Thomas Alsgård och nu, ett godståg. Nu är jag lite kissen, eller kan vi ta en paus? Det gick ju sist så. Ja. Det gick ju inte så bra i och för sig, men nu tar vi en paus. Den här listan, det här är bra. Ja. Johnny, bokeriet går raskt. Johnny, du har varit och kissat, gick det bra? Det gick jättebra, jättefint. Klockan är nu 1:30. Ja, bubbleriet vaskar på. Mårten Poulsen. Och här ska jag väl säga att här är vi förtjusta båda två. Men vi kan väl ögon. Jag minns själv när han kom hit, han hade precis spelat AVM. Vi är fortfarande på bubblare, tänk på det. 2012. Och jag tappade bort med en intervju. På den här tiden så träffade jag en dansk kvinna. Så jag var lite vass på danska då. Men jag blev förtrollad av hans vackra ögon. Och så var han, och de var så svarta och mjuka ändå på något sätt. Han är ju en skär. Har man någon gång träffat Mårten Poulsen så är man ju lite kär i den. Men han kan ju vara ett monster med. Det har ju Fredrik Söderström berättat. Ja, det kan han ju. Fredrik har ju varit oerhört rädd för honom. Till och med berättade ju honom han att han var ju skadad i början av säsongen och bänkade där ett tag när han inte riktigt fick det att stämma. Och när han var i Södertälje så trodde ju Fredrik Söderström att Mårten var hemma. För han skulle ju inte spela den här matchen. Och så fick han ju se att Mårten var med på bussen. Och de har bara beställt mat till 28 stycken. Och Fredrik blev ju så rädd då när han såg Mårtens mörka ögon att Fredrik själv gick och handlade mat på ett gatukök i närheten. Och Mårten fick ta hans portion. Mårten är ovetande om det här. Ja, det jag vet inte om någon vet om det. Jag vet inte om det kommer nu fram. Nu kan ju inte Mårten svenska så att han kan aldrig lyssna på det. Ja, det kan han ju kunna kanske. Nej, men han halvtress. Du är ju väldigt förtjust i intervjuer med Mårten. Jag älskar det. Men jag hatar när Conny Blomander är med i dem också. Ja, han förstör ju dem. Allt han är med i. Men då tar vi väl sista bubblaren. Har vi spottat där? Sista bubblaren. Magnus. Krans. Ja. Ja. Han har gay aura. Framförallt så skulle han ju... Jaha. Han skulle ju kunna... Han tränar ju till och med ett damlag. Ja, då, i och för sig. Men han har ju det. Pratar ju med ljus röst som... Ja, men han är ju oerhört begåvad. Ja, det är. Jag säga. Han är ju en lokal Fredrik Söderström kan man säga. Ja, det är han. Han skulle kunna bli en tränare i Premier League. Han har, men han har alla ingen. Han har inte riktigt Söderströms gåva, inte fullt ut med den Men samtidigt så är han ju ensam på andra platsen, är han ju ohotad, men han har ju inte med Söderström lokalt är unik. Alltså Söderström är ju unik i hela Sverige. Jag kan tänka mig att Magnus Strands Krans skulle kunna vara tvåa i Sverige. För han är så skicklig medialt. Och han sa ju såna här metaforer. Du vet att spelare i Oskarshamns AIK, de tycker det är roligare att sitta och äta glass. Det var ju, nu kommer jag inte ihåg vad det var. Pressbyrå. Ja, men med pressbyrå. Han beskrev hur de satt och slickade på glassar. Och de plaskade i ankdammar liksom, istället för att inse. Han kan ju det där. Ja. Nu måste vi gå in på listan. Han har ju ändå en lagom aura vill jag säga. Han är lagom fin. Han har lagom kropp. Han snygg. Är snygg fru. Lagom snygg. Ja, det. Det räcker ju inte för den här listan, men det är Christian, det är mycket möjligt. Men då går vi rast in på listan. Hon är väl frisör, va? Jag vet inte. Ni kan göra en egen lista på Oskarshamns idrottsmän med snygga fruar. Ja, det kommer säkert komma en sån lista. Bara ge oss en resa till så kommer det ploppa upp en minst. Några lyssnare kommer ni ha kvar, jag lovar. Vilket ska vi ha då? Det finns ju... Ja, men nej, vi går inte in på det. Nu går vi in på listan. Nummer 10, det är 10 som vi har med på den här listan och förutom bubblarna jag fått nu. Och som nummer 10 kommer Simon Gustafsson. Där kanske ni undrar vem Simon Gustafsson är, men det kan jag berätta. Att det är ju Henka Gustafssons son som är nyförvärv. Speedway Henka, ja. Nyförvärv i Dackarna. Henka Gustafsson var ju på 90-talet, slutet av 80-talet, början av 90-talet. Var han ju en av Sveriges hetaste idrottskillar kanske. Med sitt långa svallande hår och liksom den enda flickfavoriten som har funnits i speedway-sporten. Denna metanolstinna sport. Och Henka och han, Simon brås ju på sin far rakt av liksom. Han har också väldigt fina ögon och han är skitsnygg. Jag tycker söt, men ja. Men han är alla, och sen den här kontrasten då, att hålla på med den här vroom, liksom, det blir något häftigt med det. Mm. Ja, det är något vackert i helheten. Mm. Plats nummer 9 har vi Martin Lennström. Ja, Hultsfreds HFs. Han får nog du ta, tror jag. För det hade du mer burmat lite. Ja, men har jag det? Ja, burmat är ju ett starkt. Jag har inget emot att ha med honom alls. Nej, men det är väl just att han är fin på alla plan. För det är ju lite så, vi får ju en bild av alla på den här listan. Är det, ju, det är klart att är de otrevliga och spottar oss i ansiktet, är det ju, de kan ju vara snygga. Han är alltid trevlig. Ja, han är absolut snygg med. Det är, han är ju... Och han är graciös, han är typ vänster ytter i fotboll och vänster flank spelare i handboll. Och tränar elegant. Och... Ja, men han har... Han är... Ja. Det räcker så. Det räcker så. Jag behöver inte motivera mer. Plats nummer 8 har vi Joakim. Ja. Lundgren. Lundgren. Jocke Lundgren har vi där. Alltså jag sa ju att Jocke Lundgren, jag sa att Jocke Lundgren skulle vara lite högre. Ja, men alltså, så det är bättre att du motiverar egentligen. Ja, fast det var din idé. Jag har glömt på. Det var jag som kom på det. Ja. Men du blev ju så glad. Ja, men jag blev så glad. Jag bara, men alltså snyggare än Jocke Lundgren kan man vara det. På riktigt. Enligt den här listan kan man det. Ja, det kan man. Men jag tycker han skulle varit högre. Han är ju ja, han är ju liksom en mannen av män. Men du måste ju ändå nämna. Du måste ju ändå. Varför ligger han åtta då? Jag vet inte. Han är ju bara. Han är väl inte så charmig kanske. Nej, det är han inte. Men han är ju snygg. Ja, ja det är. Alltså det, Jocke Lundgren har ju det, om han har något emot sig så är det ju liksom att han är ju, det har vi ju pratat förut om i programmet där, att han har ju ett humör liksom som är det är inte alltid så skärmigt, för han är ju en kort stubin och sådär. Men rent utseendemässigt liksom har han inte mycket. Alltså du menar arg som ett bin. Men det finns någon som tänder på det också. Säger en välbärd företag, ja. Välbärd företag. Men han, ja, men han är alltså utseendemässigt är det få som slår han. Nummer 7 har du ju aldrig sett, säger du. Ändå han är på den här listan. Vem är det då? Fredrik. Vad säger jag? Lind. Fredrik Lind. Nej, det var, ja, den är helt din. Ja, jag tycker han ser bra ut. Jag känner honom inte överhuvudtaget, men jag tycker han är väldigt liten. Han spelar innebandy i Emmadalen. Och fotboll, han spelar i IFK, kanske Ruda nu. Jo, men jag vet hur han ser ut ungefär, men han är ju gullig. Ja. Ja men det är väl en sån där som man skulle vilja bolla ner sig med en söndag eftermiddag kanske. Till vad då? Ivanhoe. Ja, men eller Landet runt eller något, jag vet inte. Reprisen på Landet runt eller något. Jag skulle nog välja Landet runt, tror jag. Ja, nej, men du, man väljer ju själv, men han är väldigt. Men tänk en nyårsdag med honom liksom, Garmisch-Partenkirchen, backhoppning. En promenad kanske. Ja. Pizza. Ja. Nu ska företagen komma och visa. Nej, men skit i företagen. Han bryter på listan och han ville bara visa på fakta. Nummer 5. Linus. Morin. Alltså ja. Linus Morin skulle kunna vinna en sån här lista egentligen. För han har det mesta. Saknar han något så är det personlighet. Ja. Men utseendemässigt. Ja. Den manen. Det skägget. Den blicken. Mm. Ja. Säg det inte. Jag blir. Jag kan hålla med. Alltså Linus, ja, Morin är värd företag, jag håller med det. Ja, men så är det. Han driver en egen butik till och med. Jag säger bara titta, googla honom eller titta på Facebook. Jag behöver inte säga mycket mer. Nej. Gå på en hockeymatch, gör vad ni vill, men jag tror ingen ifrågasätter hans. Nej, rent utseendemässigt så är det ju så, men det är lite Jocke Lundgren parallellen där liksom, att de lever på sitt utseende. Mm. De saknar, jag tror lite Morin, hade han haft en lite charmigare framtoning liksom. Han hade kunnat bli, men jag menar, det finns Arnold Schwarzenegger. Han är ju en sån som skulle kunna fälla en Hollywoodstjärna, tror jag ändå. Det skulle han, om man... Ja, fast då ska han ju... Jo, men nu finns det ju vissa parametrar. Men alltså just utseendemässigt så skulle han ju, han skulle ju inte. Om han hade haft Fredrik Söderströms vokabulär, då hade han ju inte spelat hockey i Oskarshamn. Då hade han ju bott i Hollywood. Han har bott i Hollywood. Och han bara vatt. Ja. Bara legat runt med rika fruar, tror bott jag. Bott i Hollywood och bara vatt. Det är ett drömjobb. Ja, men det tror jag. Det är han ämnad för om man spottar upp sig lite. Go. Plats nummer 4, Oliver Lundström. Här har vi, är vi på lite hal is, känner vi båda, du och jag. Oliver Lundström är ju då en fotbollsspelare som har varit på glid, jag ska som AIK, men spelar kvar i Högsby av någon anledning. En striker. Han har en syster som spelar gitarr, är duktigt. Jaha. Och jag vet, är han striker eller vad är han? Han är lite trixig, lite, ja, lite omständig med boll, tycker jag. Duktig inomhus, tycker jag. Men är duktig på gitarr. Lite det här, han är ju lite det vi pratade ner förut med de här typ snygga Erik och de här. Han är ju lite vår den här listans snygga Oliver då. Han är trubadur. Han ser ju jävligt bra ut liksom. Jag kan tänka mig, att han är king i Högsby liksom på Tombstone på fredagarna. Finns det här, ja, där brunnen är? Om man håller till där, jag tror han ämnar. För det är för en större uppgift. Ja. Mejeriet, säger den Värberg. Mejeriet. Nej, men alltså han är ju en... ja, han har... Men jag tror han måste släppa Högsby lite. Gå ut på större... djupare vatten. Möjligt. Jag vet inte, han kanske har varit rent av i Österås. Han kanske har varit djupare vatten. Ja, det kan vara. Vad vet vi? Sen kommer ju plats nu kommer, tre. Nu ska vi säga, topp tre är ju då... Nu är det ju något jävla speciellt över de här topp tre. För de brinner vi lite för. Eller? Ja, det får man väl säga. Trean är ju... Borde vara etta. Nej, det säger jag inte. Men däremot så kan man ju... Här kan det bli ramaskri. För att vilken roll han nu har inom idrottslivet i vår region. Men... Ingen alls? Nej. Mats? Svensson. Tidigare sportchef, ja, i AIK. Sportchef i Oskarshamns AIK. Tidigare spelare i Oskarshamns AIK. Enligt uppgift ofantligt ful. Alltså ful som på planen, menar jag. Mm. Gjorde fula saker och så. Mats Svensson. Ska vi beskriva honom lite mer ingående, så ser han ut som exakt som George Clooney. Han är svärfar till Henrik Rydström. Lite kul att säga, han får George Clooney att blekna. Med tanke på att han är lite blek i håret och så. Kanske det var lite roligt, inte vet jag. Jätteroligt. Men det är väl ändå en poäng att han är svärfar till Henrik Rydström. Men det har ingenting med listan att göra. Nej, men det har en poäng att han... Det är värt att nämna, kan man säga. Och, men Mats alltså, och Mats, han hatar ju att bli jämförd med George Clooney. Jag kan inte fatta det. Jag tror han kommer bli vansinnig över att vara med på en sån här lista, ja, framförallt. Det tror jag också. Han är lärare för min dotter också. I matematik. Ja. Men hur man nu kan bli vansinnig att bli jämförd med George Clooney, det är för mig en gåta. Det skulle jag bli överlycklig när jag blev. Jag kan säga att du kommer aldrig få uppleva det. Nej. Det är ingen som kommer säga till dig att du är lika. Men om någon gör det så kommer jag säga bra sagt. Där har du en poäng, kommer jag säga. Den har jag hört förut. Men ja, Mats 47 år, vad kan han vara? Pappa till Isak Blixt och Isabelle Blixt. Isabelle Blixt. Och även, vad heter han? Ja, en yngre dotter. Ja, men det är ju inte. Men och plats två. Ja. Silver. Daniel Ljungqvist. Det är, ja. Framförallt, egentligen så ska vi lägga upp en bild på Twitter som säger allt. Det finns en bild från Malmö Arena. Ja. När han står i sitt långa, svallande hår. Rådjursögonen pekar rakt. Håret hänger ner över ögonen. Han är så ofantligt mörk, hela han, på något sätt. Mörk på ett fint sätt. Alla mörk är fina på ett fint sätt. Mm. Men han står nere i hörnet. Jag tror typ han har fått en utvisning. Eller gäller, men han åkte av i alla fall. Han är lite... Jag tror IK förlorade den matchen med 8-0. Jag tror Daniel var på den. Mm. Och han... Mattias Johansson spelar man. Och... Han, jag tror han är besviken i grunden med 6-0 eller något. Man ser verkligen... Han kan vara besviken där. Man ser liksom... Han tittar nästan i kameran liksom. Och, men vi kan väl säga att vi kommer lägga upp den här bilden, ja, på Twitter. Kommer göra. Men där... Alltså det, nu har ju inte den här bilden bara... Alltså Daniel Ljungqvist är ju Sveriges snyggaste hockeyspelare kanske. Han är Sveriges snyggaste hockeyspelare. Ja, han är Sveriges snyggaste hockeyspelare. Och det räcker inte till att vinna den här listan. Och det, nej, det är sjukt att det inte räcker att vinna en lista. Ja, det... Ja. Men... Ja, Rast går över på ettan. Nej, jag måste bara innan ni flikar in ettan. Saknar du någon nu? Ja, jag ser ettan där och jag ska inte avslöja något om ettan. Men var är... Nu har ni varit och svävat både idrottsutövare eller... Vad fan är Martin Svensson? Vem Martin Svensson? IK Oskarshamns Martin Svensson. Ja, han är ju inte så snygg, det är väl det. Du vill ha in honom som... På vilken plats? Ja, han platsar ju på listan i alla fall. Sen har ju ni plockat om listan ganska ordentligt där enligt mina. Men han borde ju finnas topp 10. Varför? Se på honom. Ja, den karisman. Se på mig! Ja. Ungefär. Johansson kunde inte gjort det bättre. Nej. Men han var ju... Han var väl egentligen aldrig uppe i diskussion. Martin var aldrig till diskussion. Nej, jag kan säga, nej, det var han inte. Men är det fint av dig att flika in ändå innan vi går inte på ettan? Ja, nej, men det kommer vi ju komma till att... Skicka gärna in era egna listor och har vi missat någon så är det ju bara att... Vi har ju lite dålig koll på typ Krokstorp och BB 2001 och sådana här lag. Så att det... Ja, kanske finns någon jättesöt orienterare, vad vet jag. Ja, det är mycket möjligt. Kanske en bågskytt med. Det har jag svårt att se. Ja, men kanske. Ja. Men vinnaren är Christian, du kommer inte ens säga förnamnet. Det här får du... Han är mest känd under sitt smeknamn egentligen. Men jag tycker om att kalla honom sitt riktiga namn. Och det vet ingen vem det är om man säger bara hans riktiga namn. Nej. Och vem är det? På På plats nummer ett kommer Robert Röding Nilsson. Känd som Röding, men Robert Nilsson. Född 72 tror jag till och med. Han är alltså 40 år. 41 år är han det. 41 år. Det blev en chock för oss här när vi... Ja. Men, nej, jag vet inte hur gammal han är. Nej, men alltså jag... Emmodalens spelande tränare. Ja, gamla kraftstaden, Oskarshamns innebandyklubb. Innebandyprofil ute i fingerspetsarna. Men där var vi ganska ens tidigt att vi skulle ha Röding som etta. Ja, det var vi ju inte. Junkan var ju längre. Ja, men Junkan också. Men de två var vi ensamma, eller de var ganska överlägsna. Ja, det var de. Ja. Och Röding drog längsta strået här. Det är ju, vad säger de det? Nej, det känns helt rätt. Ja. Det är inte mycket att säga. Nej, det är bara så. Då, med den listan tycker jag vi avslutar den här podcasten. Ja, och så vi skriver här på, vi skriver som slutpunkt på listan här, säg något om tjejer. Ja. Men det, vi fick inte med något om näthatet där. Nej, jag vet inte. Men det blev inget om tjejer idag. Nej. Skit i det. Det var ett bra program, jag tänker. However. Det blir en annan gång. Vi kommer att ha ett specialprogram om tjejer en annan gång. Mm. Men som sagt, förhoppningsvis så kan ni, när Johnny och jag nu slutar prata och den kände företagaren från det här hotellrummet i Västerås. Klockan är nu 01:41 natten mot tisdag. Och hör gärna av er och såga listorna, hylla listorna, ifrågasätt listorna, kopiera listorna, gör vad ni vill, men hör av er. Gå ut och krama och pussa på dessa härliga killar. Tack för idag. Nu kommer den här låten som vi spelade på grabbkvällen. Hej hej. Hej hej. Och nu är vi tillbaka här. Klockan är 03:56. Det är fortfarande natt mot tisdag. Ja, vi är fortfarande i Västerås. 03:5. Klockan är 4, Johnny, för fan. Den välbärgade företagen har gått och lagt sig. Välbärgade företagen har gått och lagt sig. Och vi är fortfarande vakna. Men gjorde ju en chockerande upptäckt. Du gjorde en chockerande upptäckt. Och ett fatalt misstag. Det var ju bra av dig att komma på det, men det är dåligt av dig att glömma. Ja. Alltså, plats nummer 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 och 232 bubblar gick bra. Men du glömde plats nummer 6. Kanske, inte den viktigaste såklart. Nej, men den sjätte viktigaste kan man väl säga. Ja, eller? Det är ingen överdrift. Det har du något på svårt. Annars hade han kunnat komma 8. Ja, men nu kommer han 6. Vi säger så här, den här platsen... betyder väldigt mycket för oss. Gör det där? Ja, det tycker jag. I alla fall när vi är i Västerås och den här personen bor ju... Och den här, men ni som väntar på låten, den kommer ju komma. Ja, såklart. Den kommer komma. Men han bor ju i Eskilstuna. Ja. Snickare. Ja. Vi sa ju just det, att han har ju lite såhär Rhodos-aura, har han inte det? Han har ju knullat på Rhodos och Kos och Bali och Filippinerna och allting. Oj, ja. Nej, han är ju, alltså, om vi såg ut som han, då hade vi gjort det. Plats nummer 6, Christian Eriksson Jerker. Det är nog många som funderar på vem det är. Dackarnas, ska vi säga, assisterande lagledare. Ja, det kan vi göra. Bakom den allsmäktige. Ja, Micke Karlsson Kråka är ju den store. Ja. Jag tror de har delat ledarskap, men det är i själva verket. Han är väl egentligen Mickes snygga högra sida. Det kan man säga. Jag säger att Micke bestämmer lite mer, men Jerker är lite snyggare. Kan vi säga så? Vad säger Carolina om det? Carolina Nilsson, om Nilsson. Det. Hon är nog så upprörd över att det inte är med några kvinnor i det avsnittet, så det räcker att bli rädd. Hon verkar vara upprörd över allt som har med skolväsendet att göra, över hur jag är rädd för henne. Men okej, en kort motivering innan vi stänger av, för nu måste vi sova. Jerker, solbränd, sexy. Skön frisyr. Snygg. Mäktig. Ja, ni hör. Tack för idag. Nu kommer låten vi lovade förut. Godnatt. Puss, puss, hej, hej. Hej Sam Lofquist. Ja, du med manen. Du är på fel plats utav planen. Snart så får vi sätta snara. Du är jämt i fel zon när du ska försvara. Just det, minns ni, en gammal målvakt. Hans hjärna jobba mest i fel takt. I IKCs han nu som avgås. För han tog IKs pengar med sig och blev dalmas. 93an, sänter tanken. 90 laxar, in på banken. Skippa jaget, tänk på laget. Eller har du redan skrivit på för gnaget? Peter Wretlund, han går och tittar. Arena hyran, spela kvittar. Om IK 70, kommunen månar. De får stålar som det ser ut som de lånar. Micke Larsson, 22an. Han har andra, träna gåvan. Inget rampljus, ingen cherry. Men han ser ju trots allt ut som Ica Jerry. Daniel Ljungqvist, Stefan Öhman och någon handikappad sjöman. Snart så ska ni kanske sluta, så det är hög tid nu att lära sig att skjuta. IK 70, jämt på branten, står vid stupet, konkurskanten. Men så värvas då Gilmors svärson. Lyft på hatten och säg tack till Icke Persson. Evert Mellström, for till Böda. Värva Ekrot, utan möda. Drog till Tjeckien, köpte byra. Fyllde kastaxen, var Kamil här och lira. Och så har vi direktören Martin Svensson, står i fören. Pratar som en kontorsrotta, men han ser ut som han går i årskurs åtta. I mars månad ska vi bua. Vi kom missat att bli sjua. Fredde Söder borde offras i samma stund som vi kom missar en playoffplats. Träna jäveln, han ska få sparken eller ståplats. Norra kvarken, men spelar ögon av tårar glittrar. Då sitter tränarjäveln säkert där och twittrar.